yote. Kwa kuwa wewe ndiwe mponyaji, na tena wewe ndiwe wa baraka Baba. Naomba nikuone Baba, umtete Mwokozi wangu. Nikafunguliwa. Sasa Baba, na kuomba muangalie mama yule mwenye mateso ya tumbo siku nyingi. Mguse Baba, na yule naye mpaka sasa hana watoto. Gusa tumbo lake Yesu, mguse apate watoto. Mguse katika jina la Yesu Kristo. Na wengine wote ambao wamelala vitandani hawajiwezi, magonjwa sugu na udhaifu mwingine wote, Baba gusa katika jina la Yesu Kristo. Waguse Mungu, wafungue katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji mahali ulipo. Mungu akuguse na akutembelee kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninachojua hakuna Mungu mwenye uweza kama wewe Baba. Mungu uponyaye, unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu, ya kwamba utanyamazisha vilio vyao, utafuta machozi yao. Mungu wewe unaweza, na siamini kazi zako Baba. Tenda Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asante Mungu. Asante kwa kazi zako Baba. Asante Mungu.